ett par återkopplingar redan med. Ja, jag har två återkopplingar. Har du, kör du en tredje återkoppling? Mm. Aldrig livet. Får bara två. Ja. Ja. Men om jag ska ta Siri också. Nej, skit i det. Skit i Siri. Välkomna till Hike, eller? Nej, det är inte gamla anrika Hike, utan det är avsnitt 42, det vill säga meningen med livet, av A-Team Podcast. Det är torsdag, närmare bestämt torsdagen den 3 november, och det snöar ute. Nu kör vi! Ja! Ja, ska vi se, är det någon som har haft en vecka att återblicka till och vill prata om? Finns det någon sådan? Ole Dole Dov Kristoffer? Ja, tack så mycket. Varsågod. Jo, det har varit en vecka igen. Herregud, dessa veckorna bara kommer och går hela tiden. Ja, de flyttar ju in i varandra ibland, men den här veckan har faktiskt stuckit ut lite i mängden. Det var en ganska schysst vecka. Den här helgen som var nu så hade jag min, eller vår syster här, min yngsta för övrigt, Nina. Hon var här och hälsade på och övningskörde lite. Hon håller på att ta körkort och jag ska hjälpa henne med det. Och när man ändå hade sånt fint besök så passade vi på att grilla lite entrecôte och ha det gött i största allmänhet sådär på helgen. Det var inte alls tokigt. Måndag och tisdag sedan så hade vi studiedagen och de studiedagarna var förlagda till Museberg kurort i Falköping. Och det innebar sjukt mycket god mat. Fika typ en gång i timmen eller något sånt. Bra föreläsning som vi hade om kommunikation och konflikthantering. Och men alltså, det där med konferenser överlag. Är det inte så att det ska ätas en fruktansvärt massa på dessa? Jo, det ska det. Det är liksom stående regel. Alltså, om man inte är spyfärdig minst 70% av tiden så har man gjort något fel. Ja, precis. Alltså, jag menar det. Så fort man kommer, då ska det fikas och så ska man gå in och så ska man samlas för att man ska kunna fikas. Så att man kan gå iväg till lunchen tillsammans. Så att man sedan ska kunna... Jag fattar inte hur folk har tid att ha möten emellan allt ätande. Nej, ärligt namn så var det nog mer ätande än möten också. Inte mig emot egentligen. Det var sjukt kul. Och Möseberg, de har ju en schysst spa-anläggning också där vi spenderade en del av kvällen då, innan vi satte oss till bords för att äta vår trerätters middag där på måndagskvällen. Så jag satt i bastu och i bubbelpool med öl och en whisky ihop med lite goda kollegor och hade det riktigt gött. Och tisdagen då, jag gick och la mig ganska tidigt för att säga, trots allt. För om man har en 1,5-åring som ligger bredvid en i sängen så passar man på att sova när man får chans att göra det själv utan att bli sparkad på. Så att jag satt inte uppe med de andra fram på småtimmarna och berusade mig. Utan jag vaknade ganska pigg och kry där på måndagen. Och då hade vi lite återkopplingar, lite mer möten, mer fika, mer lunch. Och sen åkte jag hem och nu har jag höstlov. Och nu behöver du inte äta på ett par, tre veckor. Nej, jag tror inte det alltså. Nej, precis. Men det är väl som vanligt va? Det som händer på Museberg stannar på Museberg. Det är precis som i Vegas, du vet. Det är sen gammalt. Gammal Musebergsregel. Musebergs. Ja, nej, men det var faktiskt grymt bra. Så att den här veckan, det är som en vecka ska vara. Toppen. Lugn och sansad. Mm. Hur har du haft det, Fredrik? Oj, det var skitbra. Jobbat, trampat i hundskit och fyllt år. Oj, jo, men då får vi sjunga. Då får vi sjunga. Jag må ha leva. Jag må ha leva. Men Fredrik, vad var bäst och vad var sämst av det du räknade upp där? Första plats, fylla år. Andra plats, jobba. Tredje plats, trampa i hundskit. Alltså, du känns ganska givet nu när du säger det i den ordningen. Du tyckte om att trampa i hundskit trots allt. Ja, men, om jag får välja mellan pest och kolera. Om du får välja mellan pest och trampa hundskit så väljer du hundskit alltså. Nej, ja. Men vad fan. Alltså, jag var ute med sambon och dottern då. Och vi gick en promenad med grannens hund. Och jag hela tiden manar på min dotter då att gå inte där. Det ligger hundskitar där överallt. Gå inte där och bla bla bla. Som en katolsk präst som predikar Guds ord predikar jag för henne att gå inte där för du kommer trampa i hundskit. Men vem är det som trampar i hundskit? Jo, jag. Jag gick 2 steg på gräsmattan tror jag och lyckades då. Du kan ju se det som att du offrar dig då för att liksom statuera exempel med dig själv så hon skulle förstå allvaret i det du försökte berätta. Ja. Och sen, det var planerat från början till slut, eller? Nej, det var det faktiskt inte. Och sen fick men alltså, ni menar alltså att du har fyllt år, men det vi ska hänga upp oss på det är att du har trampat i hundskit. Ja. Jag fick igår det med skammen och de pekade och hånade mig och skrattade åt mig. Det var inte de nya presentskorna du hade på dig då? Nej, det var det inte. Det hade ju gjort saken ännu värre i och för sig. Men... Nej, det är inget trevligt. Men som sagt, har ju fyllt år. Ja, har du något roligt att berätta från det istället för hundskit? Nej, alltså fylla ojämnt i medelålders. Det är väl inget att fira så direkt. Det mest positiva är att man är ett år närmare pensionen. Ja, precis. Och döden. Jo, men det är långt kvar. Ja, det har ju varit lika gammal som dig nästan ett år snart. Ja. Så att jag vet hur det känns. Inte för vår sån, men det syns faktiskt idag. Ja, du sa det. Ja, jag får gaska upp mig. Vi fortsätter. Daniel, hur har du haft det i veckan? Jo, äntligen är jag tillbaka och har börjat träna igen. Och... igår var en riktigt rolig dag faktiskt. Jag var ledig till att börja med. Men jag har nog aldrig gått... min klocka som var min Whittings Activity Steel som jag har pratat om tidigare. Den har ju stegräknare i sig. Och igår så fick jag ihop hela 26 000 steg. Och ändå var jag ledig. Det är ju helt fantastiskt. Sanslöst. Ja, till att börja med då så... alltså jag... förutom då tidigare veckan så har det liksom varit jobb och så blir det mer jobb imorgon. Men i onsdags då igår när jag var ledig, då passade jag på att göra lite grejer. För det första sprang jag iväg då till gymmet för att cykla 2 mil på en cykel där och så sprang jag 5 kilometer efter det. Sen var det hem igen, då skulle jag vara hem, duscha av mig, sätta mig i bilen för att åka ner till däckverkstaden för att byta sule på bilen. Och fylla på vinterluft. Precis, ja. Vilket visar sig att det skulle jag gjort en timme tidigare. Då börjar jag med. Enligt deras kalender, men enligt min kalender så var jag i rätt tid. Så okay. Någon har ju gjort fel någonstans. Troligtvis är det väl jag skulle misstänka. Men jag låtsades spela lite smådöm. Ja. Men jag vet att jag bokat till nu. Och du vet att komma med... bilen för att byta sulor en onsdag i november när alla andra ska göra det. Ja, det jag kan ju tala om att de var ju inte glada över att för det första att jag kommit för sent och för det andra att jag kommer överhuvudtaget. eftersom att de hade verkligen röva full. Så att vi kom fram till att jag ställer bilen, ger dem nyckeln och så går jag hem. Och så får de försöka fixa det under dagen helt enkelt. Och då passade jag på att gå till simhallen och dra en kilometer simning där också. Så att det var riktigt trevligt. Så var det hem och så liksom bytte om igen och så iväg då för att hämta bilen. Som då var omsulad och klar med nya sulor till och med. Inte de begagnade alldeles tidigare, utan helt nya. Ja. Vilket gjorde min plånbok ännu tunnare. Ja. Men som sagt var, det är ju sånt man får stå ut med tydligen. Så att, ja. Det är dyrt att ha bil. Det är ju det. Så att det blev ett par steg igår helt enkelt. Det var väl min vecka. Idag har jag jobbat som vanligt. Ja. Medan så har jag inte hunnit med ännu. Men nu sitter jag ju här med er. Ja. Ja. Vad säger ni om vi ska gå igenom lite ämnen kanske? Tycker jag absolut att vi ska göra. Då gör vi det. Då ska vi ska prata teknik. I den här veckan så har vi faktiskt inte någon veckans app. Det blir lite... vi ska göra lite återkopplingar här nämligen från förra veckan. Detsamma gäller faktiskt i film, tv, musikdelen. Där ska vi, förutom att vi har ett filmtips, så ska vi göra lite återkopplingar även där. Plus lite nyheter faktiskt. Och så ska vi prata lite träning. Vi ska prata utrustning faktiskt. Och hör och häpnad, vi har en veckans rätt. Ett LCHF-snack står det där. Men vi vandrar väl vidare och börjar med en återkoppling helt enkelt. Så av en ren händelse så är det så att LastPass, som vi pratade om förra veckan när vi pratade om lösenordshanterare, har tack vare oss nu då tagit sitt sunda förnuft till fånga och släppt sin app helt gratis. Det finns fortfarande ett abonnemang man kan köpa för $1 i månaden, vilket inte är särskilt stora pengar heller. Men som sagt var, nu kan du använda LastPass helt gratis. Så att det var återkoppling nummer ett. Och så att vi lägger in en länk till LastPass denna veckan också, för jag kan verkligen rekommendera det. Så att det blir lite veckans app ändå. Kan man väl säga. En återkoppling nummer två här på teknik har vi då. Det är ju så att nu har ju Äppledimma lagt sig från förra veckans Mac Pro-event. Vilket även mina sinnen har gjort. Lagt sig lite. Och jag har då tagit även jag mitt förnuft till fånga. Jag var ju så fruktansvärt pepp på att jag skulle ha en ny MacBook Pro. En ny med en så kallad touchbar. Men där har jag reviderat mig lite faktiskt. Inte så lite heller. Ny MacBook Pro, ja. Det lutar åt det. Men med tanke på hur mycket de har gått upp i pris jämfört med de tidigare datorerna, så tycker jag inte det är värt nästan 23 000 kronor för en dator som jag inte använder varje dag. Blir det så jävla dyrt alltså? Så dyrt blir det. Och vilken är det, 13-tummaren det eller? Det är 13-tummaren. Det enda jag har lagt på där, det är ett stycke program extra. Det kostar i och för sig 2 500. men vad fan var det för program? Logic Pro X. Ja, okej. Ja, det är ju för ljudredigering då. Ja. Som jag har testat förut. Jag gillar det programmet. Och redigera våra podcastare nämligen. Mm. Så att då hade det gått på 23 000 kronor. Med en licens på den. Med det programmet också. Och nej, jag känner att det är inte värt det. Så att men med tanke på hur generöst folk donerar pengar till oss via PayPal och Swish och så borde det inte vara några problem att köpa en ny dator. Nej, alltså vi köper varsin. Inga problem. Ja, ja precis. Nej, som sagt var. Mac blir det nog i alla fall. Men det blir nog faktiskt antingen minstingen i den här. För det fanns ju en utan touchbar också. Ja, just det. Och den ligger ju bara på, nu har jag inte bara kollat själva grundpriset på 14 500. Mm. Men sen så finns ju den gamla MacBook Pro kvar och så finns det ju faktiskt MacBook Air också. Som, ja, MacBook Air, nja, gamla MacBook Pro, ja, Det kan, och den ligger väl någonstans på runda tal 10 000 så att säga. Så där börjar vi snacka överkomligt när det gäller en dator som man i alla fall kommer att ha i en 3, 4, 5, kanske till och med 6 år. Visst, det blir inte många pengar i slutändan om man ska sluta på varje dag. Men som sagt var, 23 000, nej, det blev lite saftigt tycker jag. Ja, det är saftigt, fy fan. Ja, då hade jag velat ha nästan en iMac istället. Ja, men jag säger, är det någon som gärna vill skänka mig en, så lovar jag, jag ska ta emot den. Jag tänker inte klaga mer än en gång. Så att ni, ja, jag tänker på det storsinta humör då. Jajamensan, så att jag tänker bara säga nej en gång. Eller nej, ett nej. Nej tack. Så. Daniel, ja. Apropå det här med att Mac-produkterna, speciellt datorerna då, de har ju jävligt lång livslängd. Ja. Och jag vet att du och jag är ganska lika när det gäller prylar och grejer. Det är egentligen ingen bra produkt för oss, en MacBook. Eller MacDonald. Nej, det är egentligen det sämsta vi kan ha, för att den håller för länge, den är för bra. Vi ska ju byta ut typ varje år egentligen. Ja, precis. Man vill ju ha, när det kommer något nytt, för det kommer ju något nytt varje år, eller det gör det ju inte heller egentligen, men vartannat år eller något sånt där. Så jag är ju skitsugen på en ny Mac också. Ja. Men det går ju inte egentligen. Det finns ju inga som helst fel på min MacBook som jag har nu. Alltså den är ju grymt bra. Ja. Så det finns ju ingen anledning, och det är lite synd faktiskt. Ja, jag förstår det. Alltså studsar den i golvet ett par gånger. Ja, men nej. Så har du löst det? Ja, men det kan man göra med Windows-grejer och sånt, men inte med Mac. Det är ju sånt, man gör inte sånt med såna grejer. Alltså, grejen med just... Alltså, det är ju ett så pass bra bygge, en MacBook. Komponenterna, allting är ju... Kvalitet, det är ett kvalitetsbygge, vilket gör att det håller. Och med tanke på att Apple sköter hela grejen med hårdvara till mjukvara. Och de uppdaterar så att, ja, som sagt, jag sitter på en 2011. Vad är vi nu? Den är alltså 5 år gammal. Det var en tidig också, va? Ja, för mig det också. Och jag, visst, den hänger inte alltid med i svängarna, och den är inte rappast i världen. Men som sagt, jag kan ju fortfarande göra allting. Sen att det tar lite längre tid för att den är tvungen att tänka lite extra mycket. Och det är ju där som mitt problem egentligen ramlar in nu. Jag håller inte på mycket med film, eller knappt någonting alls. Men jag håller på mycket med ljud, och... där började det liksom sacka efter lite för mycket för min för min smak, eller vad man ska säga. Så det är ju därför jag vill byta upp mig, för att jag ska kunna liksom jobba i den fart som jag vill jobba i, som jag kan jobba i. Ja, precis. Jag vill inte behöva vänta in datorn. Men om man säger så här, hade jag haft den till bara typ vanliga kontorsgöromål, surfa på nätet och så som Svensson gör mestadels, så funkar den alldeles utmärkt fortfarande. Den har nog funkat i en par, 3 år till. Alltså så pass bra är bygget när en och samma leverantör håller i alltihopa. Ja, Google och, Pixel. Precis, Google Pixel. Men som sagt, det var inte det vi skulle prata om idag. Nej. Jag börjar undra om inte Daniel har något avtal med Apple, att om han hyllar dem tillräckligt mycket i den här podden, så kommer de att skänka honom en MacBook Pro. Jag tror det är Fredrik, kan det vara så? Ja. Nej, men alltså, jag förstår. Jag förstår poängen vad du vill ha sagt. Men alltså, som sagt, det vi hostar om nu är Google Pixel. Google har satt ihop sin egen telefon. Jag har inte själv testat den ännu, men allting jag har hört, läst och sett om den, det tyder bara på en sak. Den är top of the line. Det finns inget som är bättre just nu. Den är till och med bättre än en iPhone 7. Och iPhone 7 är riktigt, riktigt bra. Men Google Pixel slår den på fingrarna. Ja. För att det är en och samma leverantör som har gjort allting inifrån och ut. Okej, nu är det ju HTC som har byggt själva hårdvaran, men det är efter Googles instruktioner och ingenting annat. Minsta lilla skruv har Google sagt att den ska sitta där. Allt har de bestämt. De har bara fått montera ihop det. Ingenting annat. Och alltså, sen är det ju så, uppdateringar, det är A och O idag. När vi lever i ett sån värld där det kommer så mycket säkerhetsrelaterade hot mot oss som vanliga personer och användare. Alltså att ha en, oftast blir det ju då en Android-telefon som har ett operativsystem i sig som inte blivit uppdaterat på 2 år. Det är skandalöst att inte tillverkarna liksom hänger på och bara uppdaterar, i alla fall säkerhetsuppdaterar. Ja. Alltså det är ju där som gör att jag hyllar Apple. De är enhetliga, de har kör på en linje när det gäller hårdvara. De håller, alltså deras grejer håller så pass länge. Du kan köpa en 7a idag för att liksom gå. Köper du en iPhone 7 idag så behöver du nog inte byta telefon för om kanske en 4-5 år om du vill liksom inte är teknikintresserad och vill ha det nyaste, så lovar jag dig att Apple kommer att uppdatera den i alla fall 4-5 år framåt. Och ha min iPad 2 som jag köpte till tösen då, äldsta tösen, hon var 3. Hon är 8 nu, det är 5 år sedan alltså. Ja. Den störs nu inte av iOS 10, men fram till iOS 10 kom så har den kunnat installera alla nya versioner av iOS som har kommit. Mm. Ja, precis. Och det säger ju någonting om att Apple vill ha nöjda kunder snarare än missnöjda kunder i behov av att köpa nya grejer för att de har köpt det från början på ett sönder. Precis. Och det här bevisar ju också varför jag hyllar Apple på det sättet som jag gör, som ni säger. Eller du speciellt då, Kristoffer. Okej, att du får betala för produkten när du köper den. Den är dyr i inköp. Men slår du ut det på produktens livslängd så är den nog mycket billigare än många andra konkurrenter. Precis, kanske till och med en av de billigaste paddorna eller datorerna eller vad det nu kan vara. Alltså, bara för att den är dyr i inköp behöver den inte vara dyr att använda. För att du betalar ju faktiskt för den kvaliteten du får när det gäller Apple. Och det, alltså, om det är Apple eller om det är Dell eller vem det nu är som gör produkten, det skiter jag egentligen fullständigt i. Bara jag får kvalitet för produkten. För det är första hand det jag är ute efter. Kvalitet. Precis. Inte kvantitet. Så är det. Så är det. Då får vi se vad det blir för dig då. När det blir dags. Jag har även faktiskt tittat på en Dell-maskin, en XPS heter den, och då är det Ubuntu förinstallerat på den, så att det kan bli en sån också, man vet aldrig. Jag är sugen på en Linux-maskin, ordentlig Linux-maskin. Ja, en ren, fan vad gött är det här. Ja, verkligen, inga Windows-knappar eller sånt där på, utan det är bara Linux rakt igenom. Du, Kristoffer. Ja. Om jag ser det här rätt så har jag veckans filmtips Gremlins. Kan det stämma eller är det så att du bara har skojat med oss? Ja, det är faktiskt så. Jag valde att den här gången blicka tillbaka lite i filmhistorien. Jag valde ut filmtipset att jag ska förklara varför. Igår kväll så såg jag en heistfilm, inte heller helt ny, när den var från 2013, heter Now You See Me. Jag hade satt fram emot att se den här och den dök precis upp på Netflix. Så jag satte mig framför tvn och slog på den här, fullt övertygad om att jag satte på en mycket sevärd film. Så mycket väl kunde vara värd ett filmtips, men ack vad jag bedrog mig. Om det nu berodde på Jesse Eisenberg eller Dave Franco, ja ni vet, James Francos lillebror, eller om det var den absurda, osannolika handlingen. Jag är inte säker på, men faktum är att jag blev djupt besviken av den här filmen. Och eftersom vi hade en totalsågning av Warcraft förra veckan, så kände jag inte att vi behövde ytterligare en sågning. Fredrik skakar på huvudet. Nej, du. Totalsågning var mycket sagt, kanske. Fredrik kunde ju finna några förlåtande egenskaper i Warcraft. Hur som helst, jag tänkte att jag ville hitta någonting som jag kunde ha lite mer positivt att säga om. Jag började liksom framstå som en grinig, dryg, gnällig besserwisser här. Och det vill jag ju naturligtvis inte att alla ska veta att jag faktiskt är. Så att jag var väldigt skeptisk till Now You See Me. Och precis när jag skulle stänga av Apple TV och gå till säng, så fick jag syn på något. Jo, nämligen att Joe Dantes kultfilm Gremlins, med då manus av Chris Columbus, nyligen har dykt upp på Netflix. Och det är faktiskt en film som är värd att tipsa om. Nu är det säkert så att många av de som lyssnar har sett den här. Men vem vet, någon kanske inte var född när filmen kom 1984. Eller någon kanske var för ung för att se den då. Eller så finns det de som har missat den av någon outgrundlig anledning. Hur som helst, så är veckans filmtips Gremlins. Grymt. Yes! Spoiler alert! Spoiler alert! Daniel ser redan nostalgisk ut, och jag har inte ens börjat än. Nej, jag sätter mig tillbaka och njuter, tror jag. Jag tror det här kan bli bra. Det tror jag. Mm. Så här är det i alla fall med Gremlins. Det är i mitten av 80-talet. Julen står för dörren och uppfinnaren Randall Pelzer försöker sälja en av sina uppfinningar till en butiksägare i Chinatown när han hör en vacker och ordlös sång. Sången tillhör en mogwai. Och det är en mycket söt, näpen liten varelse. Randall genast förälskar den och vill köpa den till sin son Billy i julklapp. Butiksinnehavaren vägrar sälja, men hans barnbarn smugglar ut mogwaien och Randall köper den i gränden bakom butiken. Med sig får Randall tre stycken skötselråd, eller regler kanske man ska kalla dem. Det första är: utsätt inte mogwai för starkt ljus. 2. Mogwai får inte bli blöt. Och 3. Mata aldrig någonsin mogwai efter midnatt. Och vi som sitter och tittar, vi vet ju redan vad som kommer att hända, oavsett om vi har sett filmen eller inte. Billy blir överlycklig när han får sin mogwai och döper den till Gizmo. Allt är frid och fröjd till en början, men det dröjer inte länge innan Gizmo får vatten på sig, och då förökar han sig. Ytterligare oaktsamhet samt en trasig klockradio leder till att Gizmos avkomma snart har en nattlig fiesta på kyckling, och kort därefter förvandlas de till gröna monster, till lika mördarmaskiner. Snart har hela den lilla staden där filmen utspelar sig förvandlas till en krigszon, och den gemytliga julstämningen är som bortblåst. Det är nu upp till Billy, hans flickvän Kate och den lille Gizmo att stoppa de här monstren. Filmen Gremlins har inte direkt åldrats med behag. Specialeffekterna är emellanåt sämre än halvkassa, men det gör inte så mycket, för allting är äkta. I Gremlins finns det ingen CGI, ingen performance capture, inga texture maps, ingen chroma key eller något sådant. 1984 använde man gummimasker och animatronics. Old school rakt igenom alltså. Och det har så mycket charm att det inte gör något att monster ser plastiga ut och att Gizmo rör sig på samma ryckiga sätt som tomtarna i NKs skyltfönster. Jag njuter alltså i fulla drag. Och som en svamp suger jag åt mig av nostalgin i den här filmen. Trots att Gremlins närmast kan beskrivas som en modern klassiker, så gjorde den inga av skådespelarna till superstjärnor. Faktum är att i stort sett alla skådespelarna i filmen var okända innan filmen spelades in, och lika okända ett par år efter att den hade haft premiär. Det betyder inte att alla skådespelarna är dåliga, även om de flesta hade kunnat vara bättre. Det betyder att det är filmens manus, regi och produktion som gör den till det det är. Joe Dante gjorde sig berömd redan på 80-talet och känd för sina skräckfilmer med liksom glimten i ögat. Och bortsett de båda Gremlins-filmerna har han gett oss filmen En djävul till granne med Tom Hanks bland annat. och dessutom en lång rad tv-serier i olika genrer. Chris Columbus, som har skrivit manus till filmen, har ju då skrivit till båda Gremlins-filmerna, men även till The Goonies, som vi födda på 70- och 80-talet säkert kommer ihåg. Dessutom har Columbus regisserat de två första Harry Potter-filmerna. Producent bakom Gremlins är en person som nog alla känner till, och det är Steven Spielberg. Det är med andra ord en solid trio som vi hittar bakom kameran, och just det kan förklara filmen Gremlins kultstatus idag. Ett annat tips då till alla som idag kan sin film- och tv-historia är att hålla koll på vad som händer i bakgrunden av flera av filmens scener. Joe Dante har en förkärlek för att väva in hänvisningar till filmer och tv-serier som han själv uppskattade när han var ung och han var liten. Det finns som ett exempel på det här en scen där Randall Pelzer, som är uppfinnare, befinner sig på en uppfinnarmässa. Och han går till en telefonkiosk och ringer sin fru. Och i den här scenen så hittar man hänvisningar till bland annat The Time Machine från 1960 och till tv-serien Lost in Space som spelades in mellan 1965 och 1968. Och det är bara en av de scener som innehåller sådana här korshänvisningar i Gremlins. Det finns fler. Det är för övrigt fullt begripligt att de flesta i min och vår generation inte har lagt märke till de här referenserna. Jag kanske var typ 11 bast när jag såg Gremlins första gången, och i ärlighetens namn så sket jag då högaktningsfullt i filmer och tv-serier från 1960-talet. Min uppfattning är att Gremlins största styrka är blandningen av sadistisk humor, våld och utstuderad råhet. Nämnda råhet drabbar både människor och Gremlins i filmen. Min favoritscen är scenen i familjen Pelzers hem där en gremlin motas in i en mikrovågsugn som sedan startas. Och några sekunder senare sprayas mikrovågsugnens glasdörr med det lilla monstrets slämmiga gröna insida. I samma scen slutar en annan gremlin som snarlik slämmig grön smörja i en matberedare. När gremlinsarna sedan börjar imitera mänskligt beteende och olika karaktärstyper vävs samhällskritiken ihop med grymheten och den råa humor. Att de goda segrar är dock lika självklart som att påven har en lustig hatt, och filmens premiss är att regler ska följas, för annars slutar det illa. De här sakerna har vi sett förut. Jag förstår att nostalgifaktorn har stor betydelse för hur jag uppfattar och uppskattar den här filmen. Jag har även full förståelse för att kidsen födda på 2000-talet inte ser och känner samma sak som jag. Men om du är född på 70- eller 80-talet och satt ihop med dina kompisar och kollade på en risig VHS-kopia av Gremlins om och om igen, så tycker jag att du ska ge den en chans. Den kommer att ta dig tillbaka dit. Om du redan har ett Netflix-abonnemang så kostar det bara 1 timme och 43 minuter av ditt liv att se den här filmen. Om du för övrigt inte vet vad en VHS-kopia är för någonting, så behöver du inte göra det besvär överhuvudtaget. Ja, kommer ni ihåg den här filmen? Självklart! Ja, gud. Men tvåan kan jag inte komma ihåg så faktiskt. Jag satt och tänkte på den också nu efter när jag skrev ihop recensionen här. Det finns ju sån grym hänvisning till Rambo i Gremlins 2. Ja, den ja. När Gizmo kommer ut där fullplockad med patronbälten och k-pistar och så bara... Rött pannband har han på sig. Så har han gjort en pilbåge av ett gem och en gummisnodd. Ja, precis. Han sitter ju och tittar på tv också. Han tittar på den filmen. Kollar han på Rambo First Blood och han så bara... Det här är det bästa skit man kan tänka sig. Lite som jag föreställer mig att Fredrik sitter när han kollar på Rambo. Ja, för fasiken. Det är också schysst faktiskt. Ja. Jag borde se om den med. Ja. Men alltså, ja, förutom då, om man då, alltså inte ens då tror jag, men att göra en film som Gremlins med tanke på råheten i humorn. Även det är både sadistiskt, rått och vad heter det? Rasistiskt är det ute efter. Ja, Det finns många tabun i den filmen och det är en del som tycker att den aldrig borde ha fått göras och att man är liksom perverterad på något sätt om man överhuvudtaget tittar på den. Men det finns alltid moraliserande jävlar överallt. Så jag tycker bara att man kan skita i dem. Mm. Men det jag ville säga är att alltså, idag, du skulle inte kunna göra den filmen idag. Inte på det sättet som de gjorde då. Nej, det skulle man inte. Och så skulle det... de göra en remake på den? Så hade den nog, alltså den hade blivit för lam helt enkelt skulle jag tro. Jag tror jag. För de skulle inte våga ta i så. Alltså, men det, även om det inte är mycket eller direkt liksom stötande. Nej. Inte när jag såg den då i alla fall. Så är det idag. Men sen att bygga humorn på att människor blir allvarligt skadade och dödade. Det är inte okej längre. Det är inte politiskt korrekt. Man får inte göra så. Men 1984 så gick det. Det finns ju andra, filmer som gör samma sak. Ja, och vi har ju grannen där. Han trackar ju ner på allt utländskt som finns. Allting ska vara amerikanskt och är bäst. Exempelvis. Alltså det funkar ju inte idag. Men alltså, och se den som den nostalgitripp den är. Jag vill säga att den är bra, men du måste förstå mig rätt när jag säger att den är bra. Ja. Den är, alltså det finns mycket att anmärka på många sätt och vis. Egentligen hela premissen, alltså hela plotten är ju liksom bara där. Hur tänkte de där? Bara det. Du får inte mata dem efter midnatt. Efter första midnatten, sen då? När ska du mata? Ska de aldrig äta då? Nej. Precis, det är ingen förklaring mellan midnatt och vilket klockslag då. Nej, vilken precis. Tidszon eller något annat sånt. Nej. Nej. Det så finns bara där luktor. Faller hela historien egentligen. Ja. Men nu ska vi inte vara såna. Nej, fan. Men, vi är inne på såna här analyser, det är djupa saker. Ja, men då skiter vi det och går vidare istället. Men fundera bara på det här. När Chris Columbus satt där vid det stora bordet med sina medarbetare omkring sig och skrev manus till den här filmen. Hur jävla kul hade de inte då? Ja, de måste ha haft riktigt roligt. Och frågan är vad fan de rökt och sniffade medan de höll på. Bara en sån som kan komma på en gremlins. Det kräver sina tabletter i rökform tänkte jag säga. Ja. Se om du vill. Skit dit om du inte vill. Nej, se. Det är en julfilm. Vi är snart framme vid jul och det är en julfilm. Ja, det är julfilm. Julfilm, ja. Det är i alla fall den tid på året. Du har rätt i det. Ja, faktiskt. Ja. Jajamän. Jag tänkte jag skulle fortsätta hålla låda lite då om det går för sig. Jag har en glädjande nyhet åt Fredrik då. Jag läste så sent som häromdagen att det kommer att komma en ny Rambo-film. Hör och häpna. Coolt. Den ska heta Rambo New Blood. Däremot kommer inte Sylvester Stallone spela huvudrollen som John Rambo i den här filmen. Vem som kommer att ha titelrollen och om den ens kommer att vara John Rambo då, det vet vi inte säkert än. En teori gör gällande att den här nya Rambo-filmen kommer att handla om John Rambos son. Så vi får se vad det innebär. Det är klart i alla fall att Ariel Roman ska regissera. Han har tidigare regisserat framförallt dramatrillers. Det senaste han gav oss var filmen Criminal med Kevin Costner. Den finns på Netflix. Jag har inte sett den själv. Vilket kan bero på att han har fått det föga imponerande 35 i Metascore på IMDb. Så jag misstänker att den inte är jättebäst. Men han kanske kan lyckas bättre med en Rambo New Blood. Vi får se. En fråga här bara. Jag läste väl någonstans. Jag fick för mig att det skulle vara en serie. Mm. Det fanns en sån planer på en serie. Och den serien skulle ha titeln Rambo New Blood. Och det var meningen att den skulle handla om... John Rambos son. Men den det blåstes av. Okej. Och nu är det den här teorin som cirkulerar går ut på att man istället har tagit det konceptet som då skulle bli en serie och gör den till en långfilm istället. Ja. Så att det finns beröringspunkter där, eller det kan vara så. Filmbolag är ju ganska duktiga på att inte vilja lämna ifrån sig någon information mer än det som de själva väljer att läcka för att skapa intresse för någonting. Mm. Och jag har precis tagit del av en sån läcka, och filmen efter New Blood kommer heta Rambo Last Blood The Golden Years. Jag slutar det, vet du. Blöjbyte with an edge eller något. Ja, jag kunde inte låta bli. Problemens återkomst. Pisstofflans återkomst. Nej, jag kunde inte låta bli. Jag tycker ni hånar lite grann för mycket här. Alltså. Nej, men herregud. Alltså, det kommer ju bli en franchise på minst 10 filmer, det hör vi ju. New Blood och så New Blood 2. New First Blood. Alla är precis lika bra. Alla är, vi handlar om precis alla är samma film. Det är att Sylvester Stallone står i ett hörn och skriker Adrian! Nej, det var fel film förresten. Åh, jävlar. Ja, ser vi fram emot. Ja. Den som lever får se i alla fall. Ja. Och, Fredrik är pepp när jag utgår ifrån. Absolut. Det var goda nyheter. Vi har mer goda nyheter, och de nyheterna innebär också en återkoppling till det vi pratade om förra veckan. Då nämnde vi en tv-serie, Dirk Gently's holistiska detektivbyrå, som bygger på romanerna av Douglas Adams med samma namn. Och när vi pratade om den förra veckan så var det oklart när och hur serien skulle komma till Sverige. Men det vet vi faktiskt nu. Det är klart att Netflix kommer att visa den här serien. Den 11 december kommer hela första säsongen av serien att finnas tillgänglig för alla som har ett Netflix-abonnemang. Det har jag, och jag ska se. Och jag bara hoppas att den blir bra. Va? Nej, du gillar ju inte sånt. Nej, alltså jag håller tummarna. Måtte det bara vara bra, alltså. Och jag ska se, herregud. Ja, man vet ju inte. Om vi tittar filmatiseringarna av hans andra romaner, har inte blivit kanonbra direkt. Nej, det kan man väl inte påstå. Jag tycker nog faktiskt att tv-serien från början av 80-talet var bättre än filmen på början av 2000-talet. Det och Liftans guide till galaxen. Pratar man om då. Vilket får mig osökt att tänka på att som jag sa redan inledningsvis, veckans avsnittsnummer är ju 42. Där ser vi man. Wow. Ja, precis. Säkert sammanträffande. Sammanträffande med vad? Med det vi just pratade om. 42. Ja. Mm. Svaret på frågan om livet, universum och allting. Det är 42. Ju 42. Okej. Okay. Jag hörde hur du swishade över huvudet på dig. Jag och Daniel ska skramla till en julklapp åt dig. Ja, det hör du. Om det är den här lyftarens skitgalax värld, eller vad den heter. Ja, vad är det med den? Jag har börjat läsa boken för många herrans år sedan. Jag kom inte så där jättelångt. För den var ju usel. Nej, och den är grym. Filmen var ju inte så där jävla bra den heller. Nej, det håller vi med om. Suger. Ja. Men hur är det med ljudboken då? Du lyssnar ju på ljudböcker. Ja, men det spelar ingen roll om innehållet är skit. Innehållet är ju inte skit. Då är det någonting du inte har fattat. Ja, precis. Alltså, tänk dig bara det. Det är en trilogi på 5 böcker. Bara den saken. Vad sa du? Det är en trilogi på 5 böcker. Ja. Bara där hör du hur knepigt det är. Om någon har rökt något konstigt, så är det Douglas Adams, kan vi tala om. Sen satt han sig ner och skrev 5 böcker om Liftans guide till galaxen. Ja, men är det här Dirk Gentlys holistiska, är det typ samma genre då? Eller? Inte på det sättet. Inte riktigt. Det är vrickat fortfarande, men och det är ett väldigt typiskt Douglas Adams, men det är inte i andra galaxer och sådana saker som lyfter dem. Men en liten rolig sak med handduken. Nej, det är ju lyftande. Men en liten rolig sak med Dirk Gently, det är det att han har så dåligt lokalsinne. Så att när han ska någonstans så följer han, när han ska köra bil, så följer han den bilen som ser ut och vet var den ska någonstans. Ja, du har ju tappat det, mig redan. Och det är ju inte så att han brukar ju inte komma dit han ska, men dit han kommer brukar han vara behövd. Ja, jag får kolla på Ture Sventon istället. Det verkar... Gör det. Och så tar du en Temla eller en, ja. Vad var det du åt här alldeles nyss? En Philadelphia-tårta? Ja. Ja, den såg riktigt smarrig ut. Oh ja. Det får mig osökt att komma in på träning faktiskt. Ja! Det får man, det behöver man ju när man ätit tårta. Ja, nej men jag promenerar fortfarande. Mm. Till och från. Du, varken mer eller mindre. Du använder dina stavar så du inte ramlar. Ja, tänkte fortsätta med det faktiskt till våren. Hoppas jag har gått ner, bytt lite muskler i fötter och ben och gått ner några kilo så jag kan börja springa igen. Jag vill inte springa nu för jag vet att då får jag någon jävla inflammation i någon skenben eller i foten eller i... Ja, jag vet, det går inte riktigt nu än. Nej. Så jag avvaktar, men jag går. Ja. Ännu en bra så P3-övergång kom du med där då. För jag vill ju prata lite utrustning. Ja. P3-övergång. Ja. Ja, tackar. Kom osökt in på det ämnet med utrustning. Men vad fan? För det är ju... Simutrustning, det är vatten. Eller vad är det? Ja, men det handlar ju inte bara... Jag tänkte faktiskt gå över... Du vill ju börja springa. Alltså, skorna är ju A och O när det gäller springandet. Ja, absolut. Och ha ett på bra skor och rätt sko. Jag har ju själv haft problem då med benhinneinflammation. Och när jag har varit hos diverse löpbutiker och så vidare för att prova ut skor, så har ju de hela tiden hänvisat mig till att jag ska använda pronationsstöd. Det alltså finns en liten kil i skon som gör att man rätar upp foten så att säga när man springer. Det är väl den korta förklaringen på det hela. Men för, kan det vara 2 år sedan kanske, 1,5 år sedan, så råkade jag göra lite felköp när jag köpte mina nya löparskor. Jag köpte ett par neutrala lättviktsskor. Det betyder att det finns knappt något stöd i dem överhuvudtaget. Det är nästan så att du känner asfalten eller underlaget rakt igenom dem när man springer. Men jag tänkte där i min stilla sinne att det är väl bara att prova och se om det funkar. Och sen jag gick över till lättviktsskor, eller rättare sagt neutrala skor utan stöd, så har jag inte haft ett enda problem med benhinneinflammation. Jag har läst om det också faktiskt. Är det sådana lättviktsskor eller sådana neutrala som du säger? Det är inte riktigt sådana här barfotaskor som de kallar det, eller five fingers eller något? Nej, nej, nej, nej, nej, inget sånt. Utan det här är ju då, vad ska man, det är väl en... Det är sula i dem om man säger. Ja, ja, herregud, det är det. Det är ju inte, vad ska jag kalla det för? Det är ju inte en, om du tänker dig en tävlingssko som väger typ 2 gram eller någonting, vad du nu kan väga, så är det mer åt det hållet, fast det är ju inte en tävlingssko då, utan det är ju en träningssko för den väger knappt någonting. Och så har den ju som sagt var kappan bak, den finns inte ens ett hälstöd i kappan knappt, utan den är mjuk bak till. Kan så du leta att, upp en länk Daniel och lägga ut kanske på sådana skor? Ja, jag kan ju lägga ut en länk på den skon jag själv använder naturligtvis. Jättegärna. Så det kan jag göra. Yes. Och samma sak är ju det. Jag har ju börjat simma. Visst, jag har gjort... Jag kan faktiskt räkna alla mina pass på en hand än så länge. Jag har gjort 4 pass ordentliga. Men jag har använt mina gamla... badshorts som man använder på stranden. Du vet om det är med ficka på sidan och ja, det där. Och det är ju inte heller riktigt rätt om man nu ska liksom ligga där och nöta metrar i en bassäng. Så att jag gjorde en liten investering här faktiskt för någon vecka sedan. Jag hittade på Intersport ett paket där du kunde köpa badbyxa, simglasögon och badmössa till ett paketpris. Det här paketpriset skulle då gå på 599 kronor. Speedo är märket. Men till min stora förvåning och glädje så lade jag till någonting som kallas för dolme på svenska. Det vet jag vad det är. Ja, det, ja, nej, det är inte vad du tror det. Jag trodde det var tillvar. Jag trodde sådana liksom satt fast. Ja, nej, det är inte en sån dolme. Den heter väl... Vad heter den? Heter det blir roligt. Åh, oh, herregud. Nu kommer jag inte ihåg vad det heter. Nu gör jag en... Vad heter det? En livesökning här i direktsändning, tänkte jag säga. Men det är ju inte ens direktsändning. Mm. Det är i alla fall en liten... vad är det? Skumplastgrej som du faktiskt ska sätta mellan benen som hjälper dig med flytkraften en aning så att du kan koncentrera dig. Är det pungen nu? Ja. Herregud! En bra skit, försöker jag vara lite seriös faktiskt. Och med dolmar och lyft. Vi uppskattar din ansträngning. Ja. Fortsätt Daniel. Tack. Vi skiter högaktningsfullt i den. Ja, förstår det. Men i alla fall, den ska man så ha i mellan benen så att benen håller sig stilla så att du kan träna dina din teknik. Ska vi se här. Det har med teknik... ja, att du får in rätt simteknik helt enkelt. Så att det är ju det den är till för. Som sagt var. Som sagt, det här skulle då gå på 500 kronor. Eller 600 kronor. 599 kronor skulle det gå på tillsammans då med alltihopa. Men gick man då in på... Intersports herrsida, nu läser jag galet också. Gick man då in på Intersports hemsida. Betyder det att så, du inte behövde slänga upp dolmen på disken? Precis. Så går det hela kalaset på 499 kronor istället. För 599 kronor. Så att jag begav mig till en Intersportbutik för att se om de hade grejerna hemma och plocka ihop det. Och när jag stod i kassan och de sa att de ville ha 600 pengar så tittade jag på dem och sa nej, det tror inte jag. Och så visade jag dem vad jag hade lagt upp i deras webbshop. För att ja, visa att det kostar ännu mindre här så att då får ni ge mig det priset. Och hör och häpnar, jag fick priset, det priset. Så att jag vet inte om de ändrat det ännu, men jag skulle ju råda alla som är intresserade av att börja simma och vill ha lite bra utrustning att bege sig till Intersport och deras hemsida för att se om de kan hitta samma fina erbjudanden som jag fick. Och nu har jag ju då testat igår, som sagt var, har jag provat mina grejer och det visar ju sig att jag kan helt enkelt träna och få en bättre teknik när jag använder de här grejerna. Så att rätt utrustning är A och O, vill jag ju påstå. Mm. Jag tycker fortfarande att jag kunde ta något annat namn än dolme. Det är enda jag hör när han sitter och pratar med. Det är ju inte jag som har bestämt vad det ska heta. Nej, jag vet. Ja, jag kom hem med mitt paket och så gick jag simmalen och testade dolmen. Det går inte att ta det på allvar. Nej, det går inte. Har du med dig dolmen till badhuset? Ja, men det engelska namnet är ju inte faktiskt... Daniel, glöm inte dolmen! Det är ju inte heller direkt... Så det heter pullboy på engelska. Det är inte bättre det! Nej, fast det, fast det ska stavas... boy, alltså en boy, pull, boy, en boy. Ja. Så att det inte är en pojke, utan en boy. Ja, det var roligt. Ja, visst är det kul. Så att nu har jag inte mer än... Nu har jag faktiskt inte... Ja, jag har 2 dolmar numera. Ja. Yes. Man kan säga så att du behövde köpa en flytväst till din dolmö. Nej, den flyter alldeles själv. Jag behöver ingen flytväst till min dolme. Draggen, eller? Ja. Ja. Men du har ju också utrustning när du är ute och knatar, som vi kom fram till. Ja, stavar. Ja, är det någon kvalitetsstav eller är det bara rustarköp? Eller vad är det du har för något? Jag vet faktiskt inte. Oregon Trail. Det är nog ingen kvalitet på dem. Det tror jag inte. Nej. Men de funkar. De funkar, ja. De ramlar inte. Nej. Jag tänkte höra, eftersom att våra lyssnare är så jätteduktiga på att höra av sig till oss, så tänkte jag höra med dem. Vilken utrustning tycker ni liksom är den viktigaste för er? När ni tränar, vad har ni som är A och O? Och så vidare. Skriv gärna in och berätta. Så kan vi redovisa det nästa gång. Absolut. Yes. Vi har en veckans rätt för en gångs skull. Ja. Yeah. Fast det är inte riktigt en rätt, utan det är en liten grej som jag, ska man säga, hitta på, kom på. Jag vet inte vad jag ska kalla det för. Det är ju inte, det är, jag har inte uppfunnit en ny världsgrej här, det har jag inte. Men efter att jag gått över till, eller rättare sagt, att jag försöker gå över till paleo-inspirerad kosthållning, har jag faktiskt fått en ny favorit på kosthimmen. Och det är en sån enkel sak som en skinkbit med en ostskiva på och så en sträng med jordnötssmör och så rullar man ihop den så rakt in i munnen. Det är så smarrigt. Det låter gött. Det är så riktigt, riktigt gott faktiskt. Men skinka är ju gött, ost är ju gött och jordnötssmör är gött. Ja, precis. Det måste ju bli bra. Det är jättebra. Ja. Och vill man göra det hela till en efterrätt, så tar du istället då för skinka och ost, så tar du en banan och jordnötssmör. Ja, det kan jag tänka mig gött. Det är ska man förstöra jordnötssmör på det viset? Det har du ju rätt i. Du och bananen, ja, det är ju bananer. Ja. Mm. Eller så kan man stoppa en tesked eller matsked, om man är stor i mun, rakt ner i en burk med jordnötssmör och bara tugga i sig därifrån. Det går det med. Ja då. Huvudsaken är att man... Så länge man inte behöver säga någonting på 5 minuter eller så. Ja, det är ju nackdelen med jordnötssmör då. Nej, det blir liksom bara... Ja, när man har käften för med jordnötssmör. Ja, jo. Men det kan jag faktiskt rekommendera om man vill testa ett litet snack sådär. Det är skinka, ost och skinka och så en sträng med jordnötssmör som man då rullar upp. Jag ska ta en titt på hur mycket socker de brukar peta ner i jordnötssmöret om de petar i något sånt. Ja, det vet jag. Jag använder ett jordnötssmör som består av till 98% jordnötter. Ja, vad är resterande 2%? Havssalt. Okej, inget socker eller någonting? Inget socker, ingenting. Det är det enda som finns i burken. Det är jordnötter och havssalt. Mm. Fair enough. Ja. Så att, visst, skulle det kunna funka för en diabetiker som jag också? Jajamensan. Visst finns det jordnötssmör som innehåller massa roliga saker också. Men de använder inte jag, utan jag kör ekologiskt och rent jordnötssmör. Det är jordnötter och salt och ingenting annat. Om man vill så kan man göra det. Jag har gjort det själv förut också. Det är bara att ta jordnötter och salt och så en mixer, sen har du jordnötssmör. Ju mer du mixar, desto krämigare får du det. Helt enkelt. Så att det är jättelätt att göra det själv om man vill det också. Så att du fick ett tips till, bara så där rakt upp och ner på rak arm och bort och så där. Och nu tycker jag att Kristoffer kör formalian. Ja, är det redan dags för formalian? Eftersom jag har nekat, till att köra formalien ett par veckor nu, så får jag väl ta och krypa till korset och göra det då. All formalia hittar ni på ateampodcast.se. A-teampodcast.se. Alltså där hittar ni allt ni behöver veta. Och ska vi köra tiggeriet också då när vi är på gång, så är det ju så att vi dras med en del, inga stora men ändå somliga kostnader, och vill man vara med och hjälpa oss så att vi kan fortsätta göra det här, så går det bra att skänka en slant till oss genom Swish eller PayPal. Och på vår hemsida, på omsidan där, så kan man se hur man går tillväga. Om ni har några tips eller synpunkter så tar vi tacksamt emot sådana. Och skulle ni vilja lämna ett omdöme, så får ni mer än gärna göra så. Antingen då, eller helst av allt, på iTunes, men på sociala medier funkar alldeles utmärkt också. Där kan ni också kontakta oss om ni skulle vilja oss något. Vill ni skriva mail till oss så är adressen pod@ateampodcast.se. Det var det. Snyggt. Ja, tack så mycket Fredrik. Tackar, tackar. Herregud, du, alltså, du är ju riktigt bra på det här. Mr. Formalia. Att ni är nöjda. Ja. Ni har övat lite. Du har inte det. Det kommer helt naturligt alltså. Jag har övat. Du har övat? Jaha, missa det. Om du kommer ihåg så har ni tvingat mig till det här extra antal gånger tidigare. Vi har inte tvingat dig till någonting du inte vill. Att vi vill att du ska göra. Du är väl yngst. Men så länge man levererar så må det väl vara hänt. Ja. Ja, så är det väl kanske. Snyggt jobbat. Ja. Och inte ett enda teknikproblem idag. Nej. Kors i taket. Det kommer i klippningen sen. Det visar sig säkert att det är någon som inte har spelat in eller något. Menar du att siffrorna ska rulla? Nej. Jag menar att man ska aldrig säga inga teknikstrul idag. För att nå, det är liksom som nej, att men vi är om färdiga eller? Jag tänkte mer på det, så att nu kan vi ju liksom säga det, för nu allting som kommer efter det du sa är ju inget att ha. Ja, jag tycker vi säger adjö till våra lyssnare och så kollar vi genast att vi har lyckats spela in som sig bör. Ja, nu ska vi sitta och diskutera namn på avsnittet. Ja. Det gör vi. Jag har redan skrivit vad det ska heta högst upp. Åh, herregud. Ja, det är ju bäst. Jag måste ta en titt på det bara för det. Du har, ja, det namnet tar vi ju då. Ja. Och för de som har lyssnat ända hit har ju vet redan vad namnet är, så jag säger det. En donne i badbyxan är vad det här avsnittet kommer att heta. Ja, så att, visste ni inte det innan, vilket ni gör för att ni lyssnar på det, så vet ni det nu i alla fall. Bra jobbat Fredrik. Ja. Yes. Då säger vi väl som vanligt. Tack och hej. Hej då. Tjingeling.